चलिए आगे देखते हैं आयत नंबर 55 से। فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا। बस कोई तो इनमें से ईमान लाया और कोई इससे रुका रहा, और ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की भड़कती हुई आग है। पीछे चूँकि ज़िक्र था अहले किताब के हसद का, और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के साथ हसद किया, आपको उस नेमत पे जो अल्लाह ताला ने अपने ख़जानों से उनको दी थी उसको ऐसे महसूस किया कि चाहे इन्होंने खुद ही पा ली। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हसद क्यों करते हो, तुम भी उससे मांग लो जिसने इनको दिया, तुम्हें भी मिल जाएगा, और मुहासबा तो करो, कल तक तुम्हें भी तो मिला था, तुमने क्या किया, तुमने किताब को बदलना चाहा, तुमने नफ्स की इत्तबा की, और अगर एक अच्छा काम ना करे तो असूल यही है कि फिर दूसरे को उसकी जगह पे मौका दिया जाता है। कभी आप किसी ऐसे इंसान को देखें कि जिसको मौका दिया जाए और उस वक़्त तो वो कुछ ना करे, और जब उसको हटा के दूसरे को लगा दिया जाए उसकी जगह पे, उसको देख के फिर एकदम वो आ जाए, नहीं अब आप प्लीज़ मुझे फिर मौका दें, मुझे फिर मौका दें, मैं अब करने को तैयार हूँ। तो क्या करना चाहिए ऐसा? बस आप किसी भी पोस्ट पे हैं, किसी भी जगह आपको बड़ा किया गया और आपने अपने वो काम को संजीदगी से नहीं किया, वो मौका आपके हाथ से चला गया, तो क्या आप जो शख्स दूसरा आपकी जगह पे आया है उसका हक नहीं है कि उसको कहा जाए नहीं सॉरी अब हमारा पिछला बंदा वापस आ गया अब आप जाइए? ये तो जुल्म होगा। तो क्या अल्लाह ताला से इस जुल्म की तमन्ना करते हो, इसकी ख्वाहिश करते हो? अब वक्त का इंतज़ार करो जब ये मुसलमान फिर अपने काम करना छोड़ेंगे, हम तुम्हें फिर मौका देंगे। और आज वो मौके फिर दोबारा दिखने लगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस हकीकत को पाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ तो ईमान ले आए। फमिनहुम, इन में से, किन में से, अहले किताब में से, मन आमना बिही, जो उस पर ईमान लाए, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम, खुद भी आलिम थे लेकिन जब हक आया मान गए, इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन इसके बरक्स وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, और बाज़ ऐसे हैं जो इससे रुक गए। सद दीवार को भी कहते हैं, यानी एक दीवार बन गए और कभी भी हक वाले या दीन वाले दूसरों के रास्ते में दीवार जब भी बने तो उसकी बुनियाद में एक बहुत बड़ी वजह वही होती है जिसका जिक्र इन आयात में है। क्या يَحْسُدُونَ النَّاسَ, वो लोगों से हसद करते हैं। मुसलमानों से इनका ये हसद था कि इन्होंने इस्लाम से रोका। यहाँ छोटी सी एक बात आपको कहूँगी कि जो यहूद थे मदीना के ख़ास तौर पे और हर दौर के, उनको ये चीज़ मालूम थी कि जब तक मुसलमान अपने दीन पर अमल करते रहेंगे ये दुनिया में गालिब रहेंगे, क्योंकि ऊपर की आयतों में अल्लाह ताला ने यही कहा ना कि अल किताब वल हिक्मा व आतैना हुम मुल्क नज़ीमा, कि जब किसी कौम की ज़िंदगी में किताब और हिकमत अमली तौर पर लागू हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको दुनियावी बादशाहतें भी देता है। चूँकि इनको ये चीज़ पता थी इसलिए इन्होंने मुसलमानों में बेदीनी को आम किया। आज के दौर में भी आप देखिए कि मुसलमानों को दीन से दूर करने की जो साजिश है उसके पीछे यही सोच कार फरमा है, क्योंकि बातिल कुव्वतों को इस बात का यकीन है कि मुसलमान अगर अपने दीन पे काम करते रहे तो हम इनको कभी भी जीत नहीं सकते, लिहाजा इनको बेदीन करो। वो चीज़ें जो शैतान की हैं उसको सस्ते दामों इनके तक रखो, फ्री भेजो, मुफ्त भेजो, ताकि ये एहसान मंदी में उन चीज़ों से भी जुड़ जाएं और तुम्हारे सामने भी झुके रहें। इसलिए अगर किसी भी दौर में मुसलमान वाकई गालिब आना चाहते हैं तो इनकी साजिशों से बचना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, इस किताब से जुड़ जाएं। जितना मुसलमान इस किताब से जुड़ेगा उतना ही गैरों को उसके ऊपर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। इस सच्चाई को जिसने मान लिया उसकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी, लेकिन बाज़ बदबख्त रुकते हैं और रोकते हैं। इनका अंजाम क्या है, वकफ़ा भी जहन्नम सईरा, इनके लिए आग भड़कती हुई आग होगी, यानी इनको वहाँ आग के शोले पड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के हुक्म को कबूल नहीं किया, चैलेंज किया और उसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार दी, और ऐसे लोग फिर अपने पास नेमत होने के बावजूद भी दूसरों से हसद करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ایسے لوگوں کو پھر آگ میں ڈال کے صرف ایسے ہی نہیں چھوڑ دوں گا بلکہ ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کس کے ساتھ بھی آیاتینا ہماری نشانیوں کے ساتھ دونوں طرح کی نشانیاں مراد ہیں قرآن پاک کی آیتیں اس کی آیات بھی نشانیاں ہیں یعنی اس کو نہ مانا انکار کر دیا ہم نہیں مانیں گے تعصب برتا ہم تو تورات کو ہی مانیں گے ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوا اور اسی طرح اللہ کی نشانیاں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا مسلمانوں کی واضح علامتیں دیکھنے کے باوجود خود کو ان کے ساتھ شامل نہ کیا ان کا انجام کیا ہوگا سوف نصلیہم نارا ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے پھر کیا ہوگا کلما نضجت جلودہم جب کبھی پک جائیں گی جل جائیں گی بھن جائیں گی ان کی کھالیں بدلناہم جلودن غیرہا پھر ہم ان کی ان کھالوں کو بدل کے دوسری لے آئیں گے کیوں ایسا کریں گے لیزوق العذاب تاکہ چکھو عذاب یہ ہوتا ہے مزہ چکھ عذاب کا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اس لیے کہ ان اللہ کان عزیزا حکیما اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے یہاں جہنم کے ایک ایسے عذاب کا ذکر ہے کہ جس کو سن کے کوئی بھی نرم دل رکھنے والا شخص مطمئن نہیں بیٹھ سکتا جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے جلنے کی تکلیف تو ہوگی لیکن یہ تکلیف صرف ایک ہی دفعہ نہیں بار بار دکھائی جائے گی کیونکہ آج کی ریسرچز نے بھی یہ بات بتا دی کہ جلنے کی ساری تکلیف سکن کو ہوتی ہے جب جلد جل جاتی ہے تو اس کے بعد تکلیف جلنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی اور چیز شروع ہو تو الگ بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھالوں کو بار بار پکائے گا یہ نضجت کا لفظ نون زواد جیم سے ہے نضجہ کہتے ہیں پھل کے پکنے کو گل جانا کبھی ایک لفظ سنا ہے گوشت گل گیا ہے یہ کھالیں بھی گل جائیں گی پک جائیں گی کبھی بکرے کی سری بھنی ہوگی بال جلاتے جلاتے بعض دفعہ کھال بھی جل جاتی ہے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا کیا حال کرے گا چند روایتیں ہی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تو بات جو ہے وہ کافی ہو جائے گی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اس کی تفسیر سناؤں یعنی اس آیت کی تفسیر ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی ایک موقع پہ تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کو اس کی تفسیر سناؤں ایک ایک ساتھ میں سو سو بار بدلی جائیں گی اب ایک ساتھ کتنی ہے جیسے ایک گھنٹہ لگا لے ہمارا اور اللہ کو پتہ ہے کہ وہاں کی ساتھ کتنی لمبی ہوگی یعنی سو بار کھال بدلے گی یعنی پہلی جلے گی پھر وہ اترے گی پھر دوسری ہوگی اس پر حضرت عمر فاروق نے بھی فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے ابن مردویہ کی یہ روایت ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے اس آیت کی تفسیر یاد ہے میں نے اسے اسلام لانے سے پہلے پڑھا تھا غور کیجئے گا اسلام لانے سے پہلے پڑھ چکے تھے ان آیتوں کو آپ نے فرمایا اچھا بیان کرو اگر وہی ہوئی جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو قبول کر لیں گے اور ورنہ ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے تو فرمایا کہ ایک ساتھ میں 120 بار اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کھالیں 40 ہاتھ یا 76 یعنی 76 ہاتھ ہوں گی یعنی کھال کی تھکنس کتنی ہوگی ویڈتھ یہ لمبائی نہیں بتائی جا رہی یعنی اس کی تھکنس ابھی کتنی موٹی ہوتی ہے جانور کی کھال میرے لیے 1/2 انچ سے بھی کم اس سے بھی کم فیو سینٹی میٹرس ہوتی ہے لیکن وہاں اس کی جو تھکنس ہے وہ 40 ہینڈس اور ہاتھ آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں انگلیوں سے لے کے کوہنی تک کا فاصلہ ہوتا ہے اتنی تھک کھال ہوگی اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر ان میں پہاڑ رکھا جائے تو سما جائے جب ان کھالوں کو آگ کھا لے گی تو اور کھالیں آ جائیں گی اللہ آج کتنی تکلیف ہوتی ہے نا ذرا سی بھاپ پڑ جائے لوگ بڑی ادا سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا جل لیں گے تھوڑے دن پھر نکل آئیں گے پچھلے رکوع میں جو ہم نے بات دیکھی تھی نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، تو اس پہ مزید ایک دو جملہ بولنا چاہوں گی کہ وہ جائے گا جنت میں، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ بغیر جہنم میں جائے جنت میں جائے گا. بالآخر توحید کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر آیتوں کا انکار ہے، تکذیب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سزا دینے لگ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا تو بچے گا، ورنہ انسان نہیں بچ سکتا. تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جہنمی جہنم اس قدر بڑے بڑے بنا دیے جائیں گے کہ ان کے کان کی نوک سے کندھا 700 سال کی راہ پر ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 ذرا ہوگی، اور کچلی یعنی جہاں دانت ہوتے ہیں مثل احد پہاڑ کے ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے ہر حال پہ رحم کرے ہم سب پہ، اور ایسے کاموں سے محفوظ رکھے کہ اللہ کے عذابوں کا شکار بن جائیں. آج بھی اگر دنیا میں آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو کسی ایسے وارڈ میں جہاں جلے ہوئے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، کسی نے اپنا تجربہ شیئر کیا تھا کہ ہاسپٹل میں کسی وجہ سے تھی، تو وہاں وہ جگہ جہاں پہ جلے ہوئے لوگوں کو لایا جاتا ہے، وہاں سے گزرنا مشکل تھا، لوگوں کے چیخنے اور چنگھاڑنے کی باتیں، کپڑے کا کونا نہیں لگ سکتا. آپ کو پتا ہے کہ مادر ذات برہنہ کر کے لٹاتے ہیں، اوپر چادر نہیں دی جا سکتی، اس کو تھوڑا اوپر بڑھا کے دیتے ہیں دور. استغفراللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی آگ سے بھی بچائے اور آخرت کی آگ سے بھی بچائے. کیسے کھال گلتی ہے، کیسے اترتی ہے، اس درد کو محسوس تو کریں اور کیسے گزر جائیں آرام سے کہ ہمیں کیا، ہم تو نہیں ہوں گے نا. ہم دنیا میں کسی کو جلتا نہیں دیکھ سکتے، خود جلنے کی تکلیف ہوتی ہے تو کسی کو جلتا دیکھنے کی بھی تکلیف ہوتی ہے. اور ہماری جیسے گوشت پوس کے انسان آگ میں چلے جائیں اور ہم ان تک اللہ کی بات نہ پہنچائیں، کیا ہمارا یہ حصہ نہیں کہ ہم اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، یہ پیغام ان تک پہنچائیں؟ کیا صرف ایمان والوں کے انجام سن کے خوش ہونا ہے؟ ہر ایک اپنے لیے خود ہی راستے منتخب کرے، میں نے کہاں کہاں لوگوں کو آگ سے بچانا ہے. اور آج میں نے دیکھا کہ لوگوں کو جتنا ڈر آگ کا ہے اتنا اور کسی چیز کا نہیں ہوگا. فائر ایگزٹ ہر جگہ ہے، کسی جگہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ لوگ جمع نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کیس آف فائر، آگ لگ گئی تو کیسے بھاگیں گے؟ آپ کسی ایک ہال کے ایک سے زیادہ انٹرسٹ رکھنے پہ مجبور کیے جاتے ہیں. کیوں؟ آگ لگ گئی تو سارے ایک ڈور سے نہیں نکل سکیں گے. جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ ایک ایک منٹ پہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، تو کیا دنیا کی آگ ایسی ہے؟ تو آخرت کی آگ اس سے شدید نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور دوسروں کی آگ کو بجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کے بہترین انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کو ہم باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ان کو ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں دے دے گا جس میں کوئی کمی نہیں. دیکھیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ایسے ہی ہے جیسے پھول کے ساتھ خوشبو. خوشبو کے بغیر پھول حسین نہیں لگتا، دور سے اچھا لگے، ہاتھ میں پکڑیں گے تو ربڑ کی طرح کا پھول لگے گا. اس کے برعکس اصلی پھول خوشبو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان باغوں کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، اور کتنے گہرے سائے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ابن جریر میں، فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے تلے 100 سال تک بھی ایک سوار چلا جائے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. यानी 100 साल तक वहाँ चलते जाओ तो उसका साया उससे भी लंबा होगा, और ये शजरतुल खुल्द है। वनुदखिलहुम ज़िल्लन ज़लीला, गहरे साए। दुनिया में कभी आपने कोई साया देखा है? कोई बाग कितना को घना होगा, लेकिन एक वक्त आता है कि उसका साया भी ख़त्म होता है। तूबा दरख्त के बारे में भी यही आता है। दुनिया में ऐसे ऐसे बागात होते हैं कि वाकई निगाहें नहीं हटती इंसान की। मैंने देखा कि जब हम नॉर्दर्न इलाकों में जाते हैं तो वाकई कुछ जगह ऐसी आती हैं कि आपके इर्द गिर्द दरख्त इतने ज़्यादा होते हैं कि ये एक वॉल की तरह खड़े रहते हैं। फिर मुझे बताया गया एक मुल्क में कि वहाँ एक जंगल है जो बहुत गहरा है, यानी वहाँ इतने दरख्त हैं कि सूरज की किरणें जो हैं वो ज़मीन तक नहीं जाती, और डीप अंधेरा रहता है दिन में भी, और उसको ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। दुनिया में ऐसी चीज़ें किस चीज़ की निशानी है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें दिखाता है कि देखो वो जन्नत कैसी होगी कि जहाँ इतने साए हैं और कितना कुछ है। मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, रब से मांगिए, अल्लाह हमें महरूम लोगों में से ना करना, दुनिया की ही सारी चीज़ों पे हम रीझे ना रहें, हमें उसको भी पाने की तौफीक दे जिसको तूने हमारे लिए तैयार किया है। और अगर हमारे आमाल इस काबिल नहीं तो फिर ऐसे अमल करवा, ऐसा बना कि हम ऐसे काम करने वालों में से हो जाएं और वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। और अज़वाज मुतहरतुन, पाकीज़ा जोड़े। ऐसे लगता है कि इंसान की फितरत जिन चीज़ों की डिमांड करती है ना, अल्लाह ताला वो चीज़ें इंसान के सामने ले आते हैं। कोई कमी नहीं है वहाँ, कुछ भी महरूमी नहीं। आके तो देखो, पाके तो देखो, उसकी तमन्ना तो करके देखो। देखिए दिल चाहता है ना कि इंसान बस एक दफ़ा तो देख ले, बस अल्लाह ताला एक दफ़ा दिखा दे। और आपको पता है जिसको एक दफ़ा दिखा दी फिर वहाँ से निकलना नहीं है। अमल तो थोड़े, कोई एक वक्त हम भी ऐसा अमल कर लें कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेज दे। अल्लाह हम इस काबिल तो नहीं है, तो इस काबिल कर दे और हमें जहन्नम से बचाते हुए जन्नत की तरफ ले जा। अगर वाकई जन्नत चाहिए तो फिर उसके लिए एक इम्तिहान है, और वो क्या, आयत 58 में देखिए, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا। बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को पहुंचा दो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। अल्लाह अच्छी नसीहत तुमको करता है, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। इस आयत में अमानत से क्या मुराद है, क्योंकि ना सिर्फ अमानत बल्कि अमानतों की बात की गई। पहली बात तो यह है कि यह आयत अहम आयात में से एक आयत है, इसको उम्महातुल आयात में से भी शुमार किया गया। शिद्दत देखिए, लफ्ज़ इन्ना से शुरू हुई, फिर दूसरा लफ्ज़ अल्लाह है। किसी आयत का लफ्ज़ अल्लाह से शुरू होना उस आयत की अहमियत को बताता है। और फिर अमानात की बात की गई, अमानतुन, अमानात, अमानतुन की जमा है। इससे क्या मुराद है, हम इसको तरतीब से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि यहाँ अमानत से क्या मुराद है। पहली सूरत तो क्या है कि हर ज़िम्मेदारी एक अमानत है, इसको ठीक ठीक अदा करना है। किसी इंसान से मामला पड़े तो इंसाफ का जो तकाजा हो उसको पूरा करना है, चाहे दोस्त हो सामने या दुश्मन हो, چاہے اس سے فائدہ خود کو ہو یا نقصان ہو، اسی پہ قائم رہنا ہے. چاہے وہ باتیں انسان کے نفس کو پسند ہوں یا نہ ہوں، یعنی عدل پہ قائم رہنا، امانت کو ادا کرنا ہے. اگر دیکھا جائے تو امانت کی پہلی قسم امانت کبرا، بڑی امانت. یہ کون سی امانت ہے؟ یہ وہی امانت ہے کہ جس کو پہاڑوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. زمین کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو پیش کیا تھا. آپ کے سامنے آیت رکھوں گی تو وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں آتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، بس انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کو اٹھائیں، اور اس سے ڈر گئے، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا. بے شک انسان ظلوم اور جہول ہے، یعنی بہت ظلم کرنے والا اور بہت جاہل ہے، علم سے دور ہے. تو پھر امانت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کی امانت، معرفت کی امانت، اللہ کی پہچان کی امانت، اطاعت کی امانت. انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس امانت کو مانے. الستُ بربکم، اللہ کو ایک ماننے کی امانت، حقوق اللہ کو ادا کرنے کی امانت، حقوق العباد کو پورا کرنے کی امانت. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شریعت ایک امانت ہے. اس امانت کا پہلا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس کو ایک مانا جائے، اس سے اپنا تعلق جوڑا جائے. اس کے بعد امانت کی دوسری قسم ہے شہادت حق کی امانت. شہادت حق کو سمجھیں گے تو پھر اس امانت کو بھی سمجھیں گے. شہادت کہتے ہیں گواہی کو، اور حق کہتے ہیں سچ کو. اور سچ کون سا؟ الٹیمیٹ ٹروتھ. اور دنیا کا الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ اللہ ہے، وہ اس کائنات کا مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، الہادی بھی ہے، اور حساب لینے والا بھی ہے. انسان اس چیز کو اپنے دل میں جما لے. جتنا اس چیز کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا، انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرے گا. اللہ کی ذات کی معرفت، وہ ایک ہے، وہ دو نہیں تو تین کیسے؟ وہ سارے معاملات کو چلانے والا ہے. پھر اس شہادت حق کی گواہی کا پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان سب سے پہلے اپنے اندر شعور کے ساتھ اس گواہی کو ادا کرے. یہ دل کی گواہی ہوتی ہے. اس کا دل مان جائے کہ لا الہ الا انت، اللہ تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنا، پہلے اپنے اندر کو بتا کہ تیرا رب ایک ہے، تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی تیرے ساتھ کیا، یعنی اس کو تجھ سے کیا مطلوب ہے. اور اس کے بعد پھر عمل سے اس کی گواہی دو. یہ اعضاء کی گواہی ہوگی. پہلے اپنے دل کو مومن بنانا ہے، اس کو اللہ کے ایک ہونے پہ راضی کرنا ہے. شرک کی معمولی چیزوں کو بھی اپنی زندگیوں سے نکال کے پھینکنا ہے. پھر اپنے عمل سے ایک ایسا انسان بننا ہے کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے. جس نے بھی شہادت حق کی گواہی دینی ہے نا، اس کو اپنے عمل سے نمونہ بننا پڑے گا، اپنی ذات سے نمونہ بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے. یہ گواہی سب سے مشکل ہے، یہ پہلا درجہ ہے. ہم اس درجے کو پار کیے بغیر ہی دوسرے درجے پہ جانا چاہتے ہیں. اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسروں کو دین کی دعوت دو. اور جب کسی کے کہنے سننے سے مرعوب ہو کے یا ڈر کے خوف کے مارے دوسروں کو دین کی دعوت دینے جاتے ہیں تو پہلے مرحلے پہ چونکہ ناکام ہوتے ہیں تو دین کی دعوت دینے کے لیے زبان نہیں کھلتی. کس اسلام کی دعوت دیں, کس کتاب کی بات کریں, وہ تو اپنی زندگی میں بھی ابھی نہیں کھلی, وہ تو انتظار میں رکھی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد کھلے گی. تو لہٰذا اگر دنیا کو حق کی دعوت دینی ہے تو پہلے اپنے دل کی دنیا کو اللہ کی توحید کے نور سے منور کیجئے, اس کے اندر اپنے رب کی محبت لائیے. آپ اگر اپنے آپ کو نہیں سنا سکتے تو دوسرا کوئی کیسے سنے گا؟ اگر آپ کا دل آپ کی نہیں مانتا تو دوسرے کیوں مانیں گے؟ آپ نے تو پھر مسلمان ماں کے گھر میں آنکھ کھولی ہے, غیر کیوں اپنی دنیا کی رونقیں چھوڑ کے آپ کی طرف آ جائے؟ اللہ نے یہ ذمہ داری دی تھی مسلمانوں کو کہ تم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ گے. تم ہو بہترین امت. وجعلناکم شہداء علی الناس, ہم نے تم کو شہید بنایا, ہم نے تم کو امت وسط بنایا, لیکن امت وسط بننے سے پہلے فرد وسط بننے کی ضرورت ہے. پہلے آپ کے اپنے اندر اللہ کا دین جھلکے, آپ کو دیکھ کے رب یاد آ جائے, آپ کے معاملات, آپ کے تعلقات آپ کو دیکھ کے لگے کہ یہ ہیں اللہ والے, پھر دوسروں کو دین کی دعوت دیں گے. ہم نے ان دونوں باتوں میں خلط ملط, ان دونوں باتوں کو الٹ پلٹ کر دیا. بس پہلے مرحلے سے شارٹ کٹ لیتے ہوئے دوسرے پہ پہنچتے ہیں, اور جوش میں آ کے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, چند دن میں شوق پورا ہو جاتے تو چھوڑ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں لوگ نہیں سنتے. اور کچھ دوسرے مرحلے پہ وہ کہتے ہیں دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارا عمل ہی بہت ہے, ہم اچھے بن جائیں گے, لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. شہادت حق کی ذمہ داری دینی ہے تو دونوں کام کرنے پڑیں گے. اپنے کردار کو چلتا پھرتا مسلمان بنانے کی ضرورت ہے, قرآن کے اخلاق میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے, پھر زبانیں کھلیں گی, پھر کہیں گے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اہل کتاب اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں مشترک ہے. تو لہٰذا یہ دین ایک امانت ہے, یہ کتاب ایک امانت ہے, اللہ نے جو دین بن مانگے دے دیا یہ ایک امانت ہے, اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اس کے بعد پھر ہر ذمہ داری امانت ہے, ہر معاملہ امانت ہے, عہدے امانت ہیں. آپ کسی منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ امانت ہے, چھوٹے سے چھوٹی بڑے سے بڑی چیز جو آپ کے لیے آپ کے سامنے رکھی گئی کسی بھی معاملے کے لیے وہ امانت ہے. دفتر کی گاڑی امانت ہے, وہاں کا کمپیوٹر امانت ہے, وہاں کی مشین امانت ہے. جتنا بندے کے اندر ایمان آتا ہے اتنا اس کو امانتوں کا پاس ہونے لگتا ہے, اتنا زیادہ وہ اس امانت کو پھر ذمہ داری سمجھنے لگتا ہے. پھر کوئی مانے نہ مانے آپ نے ماننا ہے, آپ نے کرنا ہے. یہ آیت خوبصورت آیت ہے, اور اس کی شان نزول میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی آتا ہے. ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور بیت اللہ میں تشریف لائے, آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کرنے لگے, حجر اسود کو اپنی لکڑی سے چھوتے تھے. اس کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو, جو کعبے کی کنجی بردار تھے, یعنی خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی. یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام سے پہلے لوگوں نے خانہ کعبہ کی خدمت کے مختلف کام اپنے ذمے لیے ہوئے تھے. کچھ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, کچھ ان کے رہنے بیٹھنے کا انتظام کرتے تھے, کچھ صفائی کرتے تھے. اسی طرح خانہ کعبہ کی جو چابی تھی وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے پاس تھی, اور یہ چابی نسل در نسل تک چلتی تھی اور وہ ان تک پہنچتی تھی. ان کے دور جاہلیت میں ایک موقع پہ ایسا ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چابی دینے سے انکار کیا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہ چابی ہمیں دو گے. تو آپ نے صبر سے کام لیا. جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ چابی دو. انہوں نے دینا چاہی, اتنے میں حضرت عباس نے کہا, اے اللہ کے رسول, اب یہ آپ مجھے سونپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبے کی کنجی رکھنا دونوں ہی باتیں رہیں. یعنی یہ کارنر تھی کہ چابی ہمیں مل جائے, تو حضرت عباس نے اس کی تمنا کی. یہ سنتے ہی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک دیا. پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ طلب کی، پھر وہی واقعہ ہوا، آپ نے تین بار طلب کی، حضرت عثمان نے یہ کہہ کر دے دی کہ اللہ کی امانت آپ کو دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا دروازہ کھول کر اندر گئے، وہاں جتنے بت اور تصویریں تھیں سب توڑ کر پھینک دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا جن کے ہاتھ فال کے تیر تھے، یعنی ان کے ہاتھوں میں انہوں نے تیر دکھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ کو ان تیروں سے کیا سروکار۔ پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ان کی جگہ پانی ڈال کر ان کے نام و نشان مٹا کر آپ باہر آئے۔ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اس اکیلے نے شکست دی۔ پھر آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا اور اس میں یہ بھی فرمایا جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، خواہ مالی ہوں یا جانی، بیت اللہ کی چوکی داری کا اور حاجیوں کا پانی پلانے کا منصب جوں کا توں رہے گا، یعنی جو کام کرتا تھا اسی پہ قائم رہے گا۔ اس خطبے کو پورا کر کے آپ بیٹھے ہی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اللہ کے نبی چابی مجھے عنایت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ کی چوکی داری کا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں یکجا ہو جائیں، لیکن آپ نے انہیں نہ دی۔ مقام ابراہیم کو کعبہ کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبہ کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے۔ پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے، ابھی چند پھیرے ہی پھرے تھے جو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی، یہی جو آیت ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی اور فرمایا آج کا دن وفا کا دن، نیکی اور سلوک کا دن ہے۔ یہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبۃ اللہ کی کنجی آ رہی ہے، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اسلام لائے تھے جب حضرت خالد بن ولید اور عمر بن العاص بھی مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان کو دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی یہ چابی اسی خاندان میں، یعنی شاہی خاندان، کنگز کا جو خاندان ہے وہ چابی نہیں لے سکتا، ہر دفعہ جب بھی دروازہ کھلتا ہے تو انہی کے خاندان میں سے کسی کو بلایا جاتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر سے آ کے کھولتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے وہ اس کو دیتا ہے، اور اس کو پھر انہی کے حوالے کیا گیا تو کہا کہ یہ امانت ہے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دور جاہلیت میں کوئی شخص کسی کام کو احسن انداز سے کرتا ہو تو پھر اسی کو دے دینی چاہیے، بلا ضرورت اس بات کو وجہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہم ان کو کیوں دیں اور اس کے اندر یہ اور وہ باتیں ہیں۔ اور ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عثمان نے جب ان کو جانے سے روکا تھا تو آپ نے کہا تھا اے عثمان، شاید ایک دن یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور مجھے اختیار ہوگا کہ کسے دوں۔ عثمان کہنے لگے اس دن تو قریش ہلاک ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، اس دن تو قریش آباد ہوں گے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان پر مجھے اتنا یقین تھا کہ واقعی ایسا ہوگا اور میں مسلمان ہونے کا سوچنے لگا، مگر لوگوں کے تیور دیکھ کر جرت نہ ہوئی۔ آپ دیکھیں ذرا کیسے اسلام روکتا ہے نا، اپنے جو ہوتے ہیں نا بعض دفعہ وہ روک لیتے ہیں، ان کا ری ایکشن، کیسے چھوڑیں گے ان کو ہم۔ اور اللہ کے نبی کی زبان کتنی سچی تھی کہ کافروں کو بھی اس کا یقین تھا کہ جو آپ کہہ دیتے ہیں وہ پھر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن عثمان کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے، چابی نہیں دینا چاہتے تھے، پھر ان سے چابی دی، پھر دروازہ کھولا، پھر آپ اندر گئے۔ کہتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو وہ دروازہ کھولتے تھے، پہلے بھی یہ کھلا رہتا تھا لیکن اب احتیاط کی وجہ سے بند رہتا ہے، اور جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت کھلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان یہ کنجی قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی, جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا, یعنی آپ سے یہ چابی کوئی نہیں لے سکتا. پھر آپ نے عثمان کو پکارا اور کہا کیا جو میں نے کہا تھا وہ پورا ہو نہیں گیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں, اور پھر وہ مسلمان ہو گئے. یہ تھا اللہ کے نبی کا انصاف. آج دنیا کے لوگ حاکم بنتے ہیں نا, کانکرز بنتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں, وہ لوگوں کے خون پانی کی طرح بہاتے ہیں. اللہ کے نبی نے انصاف کے تقاضے پورے کر کے لوگوں کے دل جیتے. آپ کی مقبولیت کا یہی راز تھا کہ آپ نے حقداروں کو ان کے حق دلائے. آپ کا ہر فیصلہ حکیمانہ تھا. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ لوگوں کے دل جیتیں تو حق والوں کو ان کے حق دینے پڑیں گے. جو ڈیزرو کرتا ہے آپ کو ان کو موقع دینا پڑے گا. ورنہ یاد رکھیے کہ ظلم تو کسی جگہ بھی کارگر نہیں ثابت ہوتا. آپ دیکھیے کہ اگر ان سے چابی لے لی جاتی تو کیا ہوتا, ایک بنیاد ڈل جاتی نا رنجش کی. حضرت عثمان کے خاندان کے ساتھ رنجش شروع ہو جاتی اور پھر اسلام تو نہ آتا. اب یہ تو تھی ایک اس کی شان نزول, اسی کے ساتھ تبھی آتے نا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو. کیونکہ ان اللہ نعم ما یعدکم بہ, اللہ کتنا اچھا ہے جو تمہیں اس کی نصیحت دیتا ہے. مجھے یہ جملہ اتنا پیارا لگتا ہے نا, اللہ کتنا پیارا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے. کیا آپ کو اپنے رب پہ پیار آ رہا ہے؟ آپ کو اپنے مالک سے محبت محسوس ہو رہی ان باتوں کو سن کے؟ اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ ساری ادائیں آ جائیں. انشاءاللہ جب اسماء الحسنیٰ میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام العادل کو پڑھیں گے تو بہت سارے انکشافات ہوں گے آپ کے اوپر. کیسا عدل کرتا ہے, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں اس کی طرف, جس طرف اللہ تعالیٰ انسان کے لیے یعنی رہنمائی کرتا ہے. تو فرمائے ان اللہ کان سمیعاً بصیراً, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہ تو تھی ساحت کی شان نزول کے اعتبار سے تفسیر, لیکن یہ آیت عام ہے اور اہم بہت ہے. عموماً خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ جس کے پاس ایمان نہیں, یعنی لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. دیکھیے دونوں کا ایک ہی روٹ ہے, ایمان اور امانت, حمزہ میم نون ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک روایت میں منافق کی جو علامتیں بتائیں تو اس میں ایک علامت کیا تھی کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ان امانتوں کو ادا کیا جائے. جو امانتیں ہمارے پاس ہیں اس کو بھی ہم ادا کریں. کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو تیرے ساتھ امانت داری کا برتاؤ کرے تو تو اس کی امانت ادا کر, اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس سے خیانت مت کر. مسند احمد کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نان مسلم ہے یا کوئی ظلم کرتا ہے یا اگر آپ کی چیز چراتا ہے تو پھر آپ اس کی چرا لیں؟ ایسا نہیں کرنا. کچھ معاملے آگے جا کے پورے ہوں گے, ضروری تو نہیں کہ زندگی میں آپ کو ہر چیز کا جواب بھی مل جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, کفارے, نظر ماننا, جو بھی, یہ ساری چیزیں بھی امانتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اور بندوں کے آپس کے معاملات, حقوق, وہ بھی امانتیں ہیں. حقدار کی حق دہی یعنی اس کا حق دینا. قیامت کے دن آپ نے فرمایا حق والوں سے حق دلائے جائیں گے, یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگوں والی بکری نے مارا تو اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا. اور ایک روایت تو بہت زیادہ ڈرانے لیے, ہم سب سنیں اس بات کو اپنے تجزیے کے لیے کہ کیا میں امانتوں کو ادا کرتی ہوں. دیکھیے ہر کمٹمنٹ امانت ہے نا, پہلے اس کو واضح کر لوں پھر آپ کو چند روایتیں اور بتاؤں گی کہ امانت کا مفہوم کتنا وسیع ہے. صرف روپے پیسے سے نہیں اس کا تعلق, عہدے, سرکاری ذمہ داریاں, اقتدار, آپ کا پڑھنا, آپ کا سائن کرنا, آپ کا کسی فارم کو فل کرنا, کمٹمنٹ, آپ کا کسی چیز پہ کہنا ہم یہ کام کریں گے, میرا آپ کو یہ کہنا میں آپ کو یہ پڑھاؤں گی, آپ کا یہ وقت لوں گی, یہ سب مانتے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم نے پورا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اس کے اندر اگر کسی کا خیال کر لینا, کسی کے ساتھ یعنی کسی کو بغیر نہ حق والے کو حق دے دینا اور جس کا حق ہے اس کو محروم کر دینا, بہت بڑی پوچھ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جس شخص کو مسلمانوں کی ذمہ داری سونپی گئی پھر اس نے محض دوستی کی بنیاد پر کسی کو عہدہ دے دیا, یعنی وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, بس اس لیے دیا کہ میرا دوست ہے یا میری دوست ہے, میری سہیلی ہے, چلو میں اس کو فائدہ دے دوں, میں صدر ہوں, میں وزیر ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں, میں بلا لوں اپنے لوگوں کو. فرمایا اس پر اللہ کی لعنت, نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل, یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے. دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت نہیں بگاڑنی چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں کوئی قابل ہے, ڈیزرو کرتا ہے, پھر دینا کوئی بری بات نہیں ہے. پھر اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کم اہلیت والے کو عہدہ دیا جبکہ جانتا تھا کہ اس سے زیادہ اہمیت والا موجود ہے, تو اس نے اللہ, رسول اور لوگوں کی خیانت کی. ایک روایت میں آتا ہے اذا وصد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب معاملوں کو غیر اہل لوگوں کے ذمہ کر دیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شہادت کی وجہ سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں مگر امانت نہیں مٹے گی. یعنی کسی نے کسی کی امانت دینی تھی اور وہ شہید ہو گیا, امانت تھی اور اس کو واپس شنی نہیں کی اور شہید ہو گیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے, کہا جائے گا امانت دار کو امانت ادا کر, وہ کہے گا اب تو ہے نہیں, اسے کہاں سے دوں. فرمایا پھر وہ چیز جہنم کی تہ میں اس کو نظر آئے گی اور کہا جائے گا کہ لے کر آ, وہ اسے اپنے کندھے پر لاد کر لے چلے گا لیکن وہ گر پڑے گی, پھر وہ اسے لینے جائے گا, بس اسی عذاب میں وہ مبتلا رہے گا. اللہ اکبر. یعنی بہت سوچنے کی بات ہے, بہت ذمہ داری کی بات ہے. کچھ مفسرین جو امانت کی تفسیر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ابن عباس فرماتے ہیں ہر نیک اور بد پر یہی حکم ہے. ابو العالیہ کہتے ہیں جس چیز کا حکم دیا گیا اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ سب امانت ہے. یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی امانت ہیں, ہم کرتے ہیں یا ہم رکتے ہیں, نہیں کریں گے تو امانت میں خیانت ہوگی. عبی بن کعب کہتے ہیں کہ عورت اپنی شرمگاہ کی امانت دار ہے, یعنی اپنے شوہر کے آگے وہ مجرم ہوگی اگر اس نے کوئی برائی کی, شادی سے پہلے بھی کی تو آنے والے شوہر کے ساتھ, اور اگر شوہر کے ہوتے ہوئے کی تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا. ربیع بن انس کہتے ہیں کہ جو معاملات تیرے اور دوسروں کے درمیان ہوں وہ سب اسی میں شامل ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ سلطان یعنی بادشاہ عید کے دن عورتوں کو بھی خطبہ سنائے, یعنی عورتوں کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی امانتوں کو ادا کرنے والا بنا دے. امانت میں ایک چیز چھوٹی سی اور بتاؤں گی جو روایت سے ہی ملتی ہے, اور وہ کیا ہے, مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں. حدیث میں لفظ ہے اس کے کہ المجالس امانہ, امانتیں ہوتی ہیں, یعنی وہاں کی باتیں باہر جا کے بتانا, ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنا. یہود کی عادت تھی, ہدایت کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ سماؤن للکسب بن کے آتے تھے اور باتیں پھیلاتے تھے. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی مجلس اختتام پذیر ہو, وہاں کوئی راز کی بات ہوئی, کوئی خفیہ بات تھی یا کسی کو نہیں بتانے کی, تو اس کو نہیں بتانا چاہیے باہر. اسی طرح دوسروں کے دکھ سکھ بھی امانت ہوتے ہیں. کوئی مشورہ مانگے تو اس کی بات کو باہر نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جب کوئی بات محفل کی ہو اور باہر جا کے غلط معنوں میں بتائی جائے, یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. بعض لوگ مسئلے سن کے بے دلیل آگے سے آگے پیش کرتے ہیں. اسی طرح امانت میں ایک چیز مشورہ بھی ہے. مشورے کوئی کرے گا تو وہ بھی امانت ہے. حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن, مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے. آپ کو ہے کہ لوگوں کے مال کے لیے بھی اتنے کانشیس رہنا چاہیے کہ ہجرت کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی. آپ کو صادق اور امین کا لقب حاصل تھا, اور میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے لیکن آپ ان کو کتنا ٹرسٹ تھا کہ آپ کے پاس پھر بھی اپنی امانتیں رکھتے تھے. آج کوئی ہم مسلمانوں پہ اتنا ٹرسٹ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے لڑیں گے, تمہیں ماریں گے, ضرور کریں گے, لیکن تم ہو بڑے انصاف والے, ہم تمہارے ساتھ ہی اپنا یہ معاملہ رکھتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارے کردار اتنے بے داغ ہو جائیں کہ لوگ ہمارے اوپر اعتبار کرنے لگیں, ہم پہ بھروسہ کرنے لگے اور اسی طرح عدل اور انصاف کی بات بھی ہے تو اس کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے. ہر شخص عادل ہو سکتا ہے, ایک ماں بھی عادل ہو سکتی ہے, ایک استاد بھی عادل ہوگا, ایک گروپ لیڈر بھی عادل ہوگا, ایک اسٹوڈنٹ بھی عادل ہوگا. یہ صرف عدالتوں میں عدل نہیں ہوتا, گھروں میں بھی عدل ہوتا ہے, اپنی ذات کے ساتھ عدل ہوتا ہے. انشاءاللہ جہاں یہ بات آگے آئے گی تو ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے, لیکن واقعی خوبصورت آیت ہے. اپنا محاسبہ ضرور کیجئے گا اس کو سننے کے بعد کہ میری زندگی میں امانت کو کتنا دخل ہے, اور بعد میں اگر کچھ پریکٹیکل چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکشن میں ہوئیں تو انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے کہ کیا چیز ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں لائیں کہ ہم بالکل ایک بے داغ زندگی گزار سکیں. آخری آیت ہے اب رکوع کی, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, و اولی الامر منکم, اور صاحب حکم والوں کی, اختیار والوں کی, جن کا معاملہ ہے ان کی, فان تنازعتم فی شیء, اور اگر تم کسی چیز میں تنازع ہونے لگے, یعنی اگر تمہارا تنازع ہونے لگے کسی بھی چیز میں, کھینچا تانی ہونے لگے, اختلاف ہونے لگے, تو کیا کرو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس کو پھیر دو اللہ اور رسول کی طرف. اب یہاں اولی الامر کا نام نہیں ہے, غور کیجئے گا, اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو, ذالک خیر و احسن تاویلا, یہ اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ اچھا ہے. آیت بہت اہم ہے, اور یہاں سے سورۃ نساء کا ایک وہ مقام شروع ہوتا ہے, اسے اگلا رکوع بھی انشاءاللہ اسی سے ریلیونٹ ہے, کہ جس میں اس موضوع پہ تفصیل سے بات ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کسی کی اطاعت کب تک, کہاں تک حکم ہے, کیا حکم ہے. پہلے آپ کے سامنے اس کی شان نزول رکھوں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر میں عبداللہ بن حذافہ بن قیس کو بھیجا, مطلب ان کو لیڈر بنا دیا اور ان کو بھیجا. اب ہوا کیا کہ کسی بات پہ ان کو غصہ آ گیا لوگوں پر, کہنے لگے کہ تمہیں اللہ کے رسول نے میری فرما برداری کا حکم نہیں دیا؟ سب نے کہا ہاں بے شک دیا. کہنے لگے اچھا جاؤ لکڑیاں جمع کرو, پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جلائیں, پھر حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود پڑو, یعنی آگ میں کودو. ایک نوجوان نے کہا لوگو سنو, آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے دامن رسول میں پناہ لی ہے, تم جلدی نہ کرو جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو جائے, پھر اگر آپ بھی یہی فرمائیں تو بے جھجک اس آگ میں کود پڑنا. چنانچہ یہ لوگ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا. آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود پڑتے تو ہمیشہ آگ ہی میں جلتے رہتے. سنو فرما برداری تو صرف معروف میں ہے, انما الطاعۃ فی المعروف, یعنی جس بات میں اللہ کا حکم ہے بس اسی میں بات مانی جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اطیع اللہ, اللہ کی بات مانو, و اطیع الرسول, اور اطاعت کیا ہوتی ہے, دل کی خوشی سے جو کی جائے, طوعاً و کرہاً آگے آپ پڑھیں گے. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کچھ کہے, بس آپ دل کی خوشی سے کام کر رہے ہیں, زبردستی نہیں ہوتی. سب سے پہلے اللہ کا حکم, کیوں, اس نے پیدا کیا. اس کے بعد رسول کا حکم, کیوں, اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, رسول ایک رول ماڈل ہے, اگر اس کی نہیں مانیں گے تو پھر رول ماڈل سے ہٹ جائیں گے. اور اس کے بعد اولی الامری, اولی الامر کون ہے, اس کا معنی کیا ہے, اختیار والا, حکم والا, انتظام والا. اب اولی الامر میں کون لوگ ہیں اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر میں علماء اور فقہا آتے ہیں. اسی طرح علماء کی ایک جماعت نے اولی الامر سے مراد حکومت چلانے والے لوگ لیے، یعنی دنیاوی امور میں رہنمائی کرنے والے، تو پھر ہمارے سامنے یہ لفظ کس طرح آتا ہے کہ اولی الامر دو طرح کے ہیں، نمبر ایک دنیاوی معاملات کو چلانے والے، اس میں سب سے پہلے آئے گا حکمران، پھر آپ کے اس کے نائب، پھر اس کے اندر آئیں گے آپ کے دنیاوی معاملات چلانے والے، مثلاً آپ نے کسی سے گھر رینٹ پہ لیا، اس گھر کا مالک، آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو آپ کا باس، آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہاں کے چیف یا وہاں کے جو صدر ہیں یا جو شخص اس کو چلاتا ہے اس کی بات کو ماننا، یعنی جب آپ کسی کام کے کرنے کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں نا تو کوئی ایک اولی الامر ضرور ہوگا، اور اولی الامر ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ دو ہوں گے تو معاملے بگڑیں گے، ہاں اس کے نیچے اس کے انڈر ہوں، یہ بالکل ایسے جیسے کسی ملک کا صدر ایک ہوتا ہے نا، چیف یا اس کے صدر کے بعد اس کا کوئی ہیلپر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دو صدر نہیں ہو سکتے، اس طرح اولی الامر ایک ہی ہوتا ہے، یہ تو ہے دنیاوی بانٹ، سمجھ گئے؟ آپ کے لیے اپنے گھر سے لے کے جاب، دفتر، آفس، جہاں جہاں آپ چلتے ہیں، جس جس جگہ آپ کا معاملہ پڑتا ہے وہ آپ کے اولی الامر ہے، مثال دوں گی کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، اس وقت آپ کے اولی الامر کون ہے؟ وہ جہاز کا سٹاف، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ سیٹ باندھ لو، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، تو آپ کو باندھنی چاہیے، اگر وہ آپ سے کہتے ہیں نا کہ کھانے کی ٹیبل بند کر دیں تو ماننی پڑے گی، کہیں جا کے مسلمان جھگڑے کرنے والے نہیں ہوتے، ہلڑ بازی کرنے والے نہیں ہوتے، اولی الامر ہے، آپ ہاسپٹل میں گئے ہیں انہوں نے کہا یہ جانے کا راستہ ہے وہ آنے کا آپ کو ماننا پڑے گا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ایگزٹس اور انٹرنس ماننی پڑیں گی، آپ روڈس پہ نکلتے ہیں آپ کو اشاروں پہ روکتے ہیں رکنا پڑے گا، جو پولیس انسپیکٹرز ہیں وہ آپ کے اولی الامر ہیں، آپ کسی جگہ گروسری کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کے اولی الامر ہیں، آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں وہ آپ کی صاحب خانہ جو ہیں وہ آپ کی اولی الامر ہیں، امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، کیونکہ یہ لفظ اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ لوگ اس، آپ تو شاید پتہ نہیں اتنے اس پہ غور کرتے نہیں، لیکن آج اس ایک آیت کو بنیاد بنا کے لوگوں کو یقین کریں بہت ستایا جاتا ہے، لوگ اس طریقے سے جماعتوں کے نام سے اڑے ہوئے اور لوگوں کو پٹے باندھے ہوئے ان کی گردنوں میں کہ جب تک تم کسی جماعت سے نہیں جڑو گے، تم کسی انسان سے نہیں جڑو گے، تمہاری زندگی ایسی ہوگی اور موت ایسی ہوگی، تو بات کیا ہے کہ اولی الامر دو طرح کے ہیں، ابھی تک ہم نے جو دیکھے وہ دنیاوی دیکھے، آپ لکھیں گے تو آپ کو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، سارے اولی الامر آ گئے، ٹھیک ہے، اب دوسری طرف چلیے، دوسرے اولی الامر کون ہیں؟ دینی رہنما، دین کی بات بتانے والے، علماء، فقہا، آپ کے استاد، آپ کے بڑے، آپ کے شہر کی مسجد کے لوگ، آپ کے مطلب ملک کو چلانے میں جو بڑے لوگ کام کرتے ہیں، یعنی دینی رہنما اور دنیاوی رہنما، یہ دونوں کی بات ماننی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ عام حالات میں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، لیکن بالفرض محال فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، کھینچا تانی ہو گئی، مثلاً اولی الامر کسی ایسے کام کا حکم دیتا ہے جس کا اللہ رسول نے نہیں دیا، یعنی مثال ہے آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں اور آپ کا باس آپ کا اولی الامر ہے، اب باس آپ کو اولی الامر ہے آپ مانیں گے، ہر مانیں گے، وہ کہے گا یہ کرو، اس وقت آؤ جاؤ، اس اوکے ہو گئے، لیکن وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یا آپ میرے ساتھ شراب پیجیے، یا آپ میرے ساتھ کوئی ایسا کام کریں جو اسلام میں جائز نہیں، تو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اچھا باس صاحب آپ ذرا رکیے، میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں میں سے دیکھ لوں کہ مجھے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ کہے گا کیا ضرورت ہے اس کام کے پوچھنے کی، تو آپ کہیں گے اس کا تعلق میرے ایمان سے ہے، کیونکہ آگے ہی کہہ دیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو، یعنی تنازعوں اور جھگڑوں اور اختلافات کے وقت اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی نہ لینا اور دنیاوی اولو الامر کے پیچھے لگ جانا، یہ ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہے، یوم آخرت پر ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے، اور ساتھ ہی دیکھو ایسا کرو گے تو ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اچھا اس کا انجام ہوگا۔ ظاہر انسان سوچتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب باس کو ناراض کر دوں، مان جاتی ہوں، دیکھو جاب نہ چلی جائے، چھٹ نہ دے کا، نہیں میں کہتا ہوں احسن تاویلا، تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ جب مسلمان اپنے دنیاوی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ان کی دنیا بھی سمرے گی اور آخرت بھی سمرے گی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں آ گیا دینی رہنمائی کا معاملہ، ویل اینڈ گڈ، جائیے شوق سے رہنمائی لیجئے، آپ کسی امام سے فائدہ اٹھائیں، کسی مسجد کے مولوی صاحب سے فائدہ اٹھائیں، کسی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن کہیں ان کی کوئی بات، کوئی ان کا کال، کوئی ان کا فتویٰ اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرانے لگے تو فردوہ اللہ ہی و رسول۔ دیکھیے جہاں اطاعت کی بات ہے وہاں اولی الامر کو ساتھ رکھا ہے، تی اللہ و رسول کے ساتھ، لیکن جہاں لوٹنے کی بات ہے فردوہ، تو پھر یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی و رسول و اولی الامر۔ پھر دوسرا فرق دیکھیے، اتی اللہ کے ساتھ اتی کا لفظ ہے اور رسول کے ساتھ پھر اتی کا لفظ ہے، لیکن اولی الامر سے پہلے اطاعت کا لفظ نہیں لگا ہوا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ان نمت تات فی المعروف، اطاعت تو معروف طریقوں میں ہوگی، جہاں تک اللہ کا حکم ہوگا وہاں تک مانیں گے، اس سے آگے نہیں ماننا۔ اللہ کا حق اس کے بندوں کو نہیں دینا، اللہ اور اس کے رسول کے برابر کسی اور کو نہیں کرنا۔